سبحان الله. بیس آیت وګوره. الذين امنوا واجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اوس درجات دي ګنه فضیلت اعظم درجه عند الله لوی درجه والدی الله پنیز یو دیم اولائک هم الفائزون مقصد حاصلون کی دریم یبشر ربهم برحمت منه الله در رحمتونو زیر مستحق دی سلام ورزوان ده خدای رضا منگه مستحق دی وجنات لهم فیها نعیم مقیم خواندان ده جنتونو دی خالدین فی ابدا ان الله عنده اجر عظیم. مثلا شو حضرت بکل کدری پا مابین کی مربط بیانو جہاد ستوئی وشو خبره جہاد بچا سرک جہاد با پسکے نو دا ات دی جہاد بچا سرکے نو دا پینز دی صفت مجاہد بسی مزگزار بئی متقی بئی غدر و خیانت نو بزان بچ گئی اتمام دا عہد بکئی تیشو کنا بزرے نبخ پر زان بچ گئی سوم و صلات پابند بئی او چکل دا دی بیان کل نو بس دیل پار دا دا اعلانو ندیو دا دا درجی دی سرے خوشحالش حد بڑی رجیب خبر کولا سرے خوشحالش روان دی ای او ابی چھر فیر فیر رو ای بڑی رجیب تر سر آئی ای بس ای چل پڑا ہوئی اول کو ناس تو چی جہات سوزی جہات سوزی نو چکل دا جہات ترغیبات واردل کنا آزم درجتن هم الفائزون یبشر برحمت منه ورزوان جنات لهم فيها نعيم مقيم چدای واردل نمند کرن الله ولک صبر ولک صبر وکا داسې مزه جات دې تنوي چې بس دغه سلار شي صبر وکا د جهاد کولو طریقه دا سجی جماعت جوړ کا امیر ولا انتخاب وکا بغیر امیر نہ بجیاد نہ کہے اور جہاد دے پارسلی ضرورت الامیر مسئلہ یاد شوان ٹھیرو ٹھیرو ٹھیرو ابھی باگو نہیں دانے چی بس دقا سے فضائل دے واو دے منڈا کہے طریقہ دے جہاد ازدکڑا صفات اشل درجات اشل بشارتنا اے جہاد دے پارا ضرورت امیر بغیر دا امیر دا وجود نہ جہاد کے ترقی نہ نصیب کی گی ولی چہ ہر سڑے پخپل سر روان شی دے بخپل خوخ کئی او کلے چی جماعت جور شی او یو امیر شی دو طول خوخ با یو شی نکار بورتا سم شی چی پینزہ کسانی او پینزہ رائی وی نچاری نشی کامیابی دے او چی پینزو کسانو یو امیر شی نو رای یو شوا چی امیر سیف سوئی نو بست بای منی اللہ دی شیخ القرآن پر روح باندی بی صاحب و رحمتنو ورین ای پا درس که دا امیر دیر لوی مقام او اگا درس چی دمر عظیم و شان درس نو طول درس چی کم دے اگا ریور امیرو آ درس با امیر چلاو خودم را ده چه دا امیر وجود هر اجتماع ده پار ضروری ده خود امیر اطاعتم لازم ده و زده تا ذکر کوما چه جهاد ده پارا ضرورت تا امیر ایل پارا تنارو صفات الامیر اخلاق الامیر تیشو کنا اطاعت الامیر اعتماد الامیر تنقیح الجیش دا انداز ده قرآن ده امیر منتخب که خواه امیر منتخب کہے انتخاب دا امیرو کہے سورۃ بقرہ آیت 246 دس سو آش پک سر اختم در صورت بقری ضرورت دا امیر خان علم تر الى الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کلچ دوی اخپل پیغمبر شمویل علیہ السلام توی ابعث لنا ملکا منتا خب کا منگ دی پارا انتخاب کا منگ دی پارا ملکا دیو بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چمنگ جہاد کو دیائی زیر سائد اللہ پلا رکی زیر سایہ چ داغید امارت لاند منگ جہاد تلار شو زکا کلمہ با یو شکنا داش بیان دا ضرورت امیر او شرائط الامیر امیر بسنگ جوڑا وی یارا گورا ورتا آیت 247 ور پسیو گورا 200 ختم. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الصفات ان الله اصطفاه عليكم صفة اول س جدے اللہ پتا سو چن کرے دے. وزادو بسطتن فی العلم اور اللہ دے زیاد کرے دے پتا سو باندے پہ اعتبار دا فراخے دا علم علم سوا دے او مسائل ضرورت پہ ادھر تھا. والجسم اور اللہ پاک دے زیادتی کرے دے پتا سو کے پہ قوت جسم کے دانچی دے غوٹ دے یعنی الجسم قوی تر دے جسمن خ قوی دے خ روبی دے لکہ چا امیر پکادر ابن کثیر ہوئی چا عالم ہم وی خست صورت والا ہم وی اور جسم ہم خ روبدار وی خ رہیب روبدار چا خلق و تگور یری گی ترنا اور خ خست دی ہم وی اور خ تکڑ دی ہم وی اور خ مزیدار عالم دی ہم وی کہنا دا امیر دے خ عالم بھی گورا استفاہو اللہ دے غور کرے دے اللہ دے پہلم کے سوا کرے دے اللہ دے پہ جسم کی قوی کرے دے. اور عمر ابن عبدالعزیز فرمائی بخاری جلد ثانی اور 1061 صفحہ پیزو صفات دی. قال مزاحب ابن زفر قال لنا عمر ابن عبدالعزیز خمسن پیزو صفتو ندی اذا اخت القاضیو منہن خسلتن کانت فیه وسمتن. پیزو صفات دی کہ یو جج کی یو قاضیو امیر کی دی دینا کمی وی بس دا پائے کہ عیب دے اجزہ کا این یکونا فہمن یا فہمن. اول صفت دا دے چی بدے فہیم زیرک پو بھائی اور دی زمانے کے لکچہارا جبول راضی لکچ امیر داسی چار جبول راضی عربی راضی فارسی راضی پختو راضی اردو راضی انگلش والا راضی ضرورت ہے کہنا حلیمن بل صفت ویبد بردبار صبرناک زکد امیر مثال پشان در رائی دے اور دریت مثال پشان در گڑو بیزو دے گیری ویڈیو کو مستی مستی ہوں کہنا نو کالا بدے پکی مستی ہوں کہیں ہو امیر چلے حلیم بھائی آب والا صبر کئی صبر وکئی مولت والا ورکئی دریم صفت عفیفن نیکو کار بھائی حرام خور بدکار بومنی دخ پر رعیت حق با نخری عفیفن. سلرم صفت صلیبن مضبوط بھائی سوانا کلک بھائی کلک بھائی بہادر بھائی پخبر با کلک بھی بہادر بھائی مروبکی کی بند دشمن نا. پینزم صفت عالمن سؤولن عن العلم شیب دے عالم پو اپ علم کے زگا چرائیت لبا دا مسلو ضرورتی ابنشتے تیمم کو کیوں نکو کہنا او کپڑی میں نوری نشتے دار لے کے پہلی تھی سوکم مجھ پا کیوں کم او کے نہ کما دائیو شیپ آتی تھی سوکم اچت کم کیوں اچت نہ کما دیر مسئلی دی نو کم سے کم چی امیر سے فقیح وی ورائی تا مسائل معلوم وی چاہ دا خبر رعایا و ضرورت دینی تا قرآن و سنت پر عناصر پورا کولش شرائط الامیر اس اے اس و اخلاق الامیر چی دا امیر سے اخلاق بسنگئی سورۃ آل عمران گورا یوصل یوکم یوصل یوکم شپیتا 159 فبما رحمت من اللہ لنت لهم صفات الامیر پس دا الپ سبب دا رحمت دا پروردگار تا دوی تا نرم شوی نمانا سوشوا ان یکونا لینن چه ازراع اخلاق با نرم وی برداشت بگی ولو کنت فغن غلیظ القلب کیوی تا سخ جبی او سخ زڑی پوشی نفذن سخ جبی بنی ہاں رئیت سر بس سخت لہجی سر خبر نہ کی غلیظ القلب سخت زڑے بمنی نرم بھائی زبان بھائی نرمی لہجہ بھائی نرمی تیشو کہنا بھائی تو خر بچا چر تلے داسی بنا ہوئی تیشو کہنا بھائی رو رہا چرتے تیشو کہنا وہ فلان کیا چرتے ہوئے داسی تیشو زبان بھائی سخت نہیں زرب سخت نہیں چکین رعیت سر کینا شروع تا خو گڑی دی گڑی بیزی دی نو کشران سر با سختی نہ کہیں ٹھیک شو بل فاف عنہم دام صفت تا مجاہد امیر لے فاف عنہم موصوب ایپ صفت تا عافی سرا کہ رعیت کے سغلتی ہوشی ہوئی زیر بخلے میں معاف بکرے میں او دا کلا چرا آیاو نسا غلطی دا سی ہوشی چاہ متعلق ہوئی چا سرا دا امیر سے حقوق سرا واستغفر لهم او دام صفت دے چے دیبور تا دعاگان اغواری کلا چے لغزشت رہیت پا حقوق دا اللہ کیوی رہیت دا سخراغ یا امیر سے مانا خدا غلطی ہوشی اللہ دے معاف کر اللہ دے معاف کر اللہ دے معاف کر ار امیر سے افتاب بارک میں یہ خبر کرو غطا شیوا زماف میں فی ماف میں بلا وشاورهم فی الامر او دیکی بصفت تا مشاورت وی کلچ امیر سے یو کار کے ندخ پر رعایا و نبا مشور آخلی مجلس مشاورت نبا مشور آخلی ہر پارٹے کی مشاورت مجلس وی کنا نو مجلس مشاورت آبر آبلی اور اغینا با مشورہ اخلی او کہ مسائلو دقتوی نہ مجلس مقننہ برا غواڑی قانون ساز جماعت شیخ القرآن رحمہ اللہ چی کلا مجلس مقننہ جوڑ کا نہ بعض خلق ورطوی دا مقننہ سا دوی قانون ساز کوئی نو دوی قانون جوڑی دوی قانون جوڑی تو قانون کو قرآن دے قانون و حدیث دے حضرت پہ مقنف دامان چھ قانون جوڑی قانون پہ بل لاگو کئی قانون بل تا خی قانون تا بل مجبورہ کئی قانون پہ بل اخکارہ کئی یا مسئلے کی اختلاف دے مقننہ دا یا دعا دری سلو شپک خدی مسئلے کی ستا سر آئے دا بیا امیر سے دا مل سے مقننی رائے واخلی نبیا پائے کی قوتی دلیل پہ اعتباس اور ترجیح ور کی مجلس مقننہ ٹھیک شو مجلس مشاورت ہم بجوان تھی مجلس مقننہ ہوں گے ٹھیک شو دا جز نرے گناہگار چطور تا گورے دے دو جماعت شاہ توحید و سنت بحمد اللہ تعالیٰ و بمنہی رکنم دے دا مجلس مشاورت ہم رکن دے اور الحمدللہ دا مجلس مقننہ ہم رکن دے ٹھیک شو ام دا صوبی ام دا مرکز او دا مرکز رکن حضرت شیخ مرحوم جوڑ کرو پار زمانہ کی او دا زبا دی خبر فخر لکا بیگا چمو حدیث ہوئی کنا چه نبی علیہ السلام کافرانو ویشت ویشت اوین ابتتوی کرے او دے دیر پریشانو جبریل امین را گئے ورطے تا دیر خفای پی خفا خویم دا گور نبینو تا وی آغا اونی تا گوری وی آغا پی آوازو تو کا آغا اونی تا آوازو کا آغا اونی رالا پی راشا پی رالا دلتو دیتا وی بیا ورطو چی واپس چی وی دا واپس چا اونی بیا واپس چا دا مجزا وکنا نبی علیہ السلامی حسبی حسبی حسبی وینی خیر دکی توی گی پروانشتا دی فمارا حسبی حسبی من الکرامت حازا مارا چی خود دائی ذات راک دام دیر دی سبحان اللہ دیکھ شو علماء کرامو نو امیر بسنگی عالم بی دیکھ شو زی علم بی زی جسم بی قوی قویل قویل جسم باروب انسان بی اخلاق بے داوی چکو اس مقدل تذکر اور سبحان اللہ آخری صفت فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ متوکل عَلَى اللَّهِ بھی پس باب بنی یارے گئے ماں ہوئے دیر زیاد فوج زمنگا یارے گئے ماں دیر توفا کو تنگو رے دیر توفو تنگو رے دیر تم بم تنگو رے یارے گئے دا پہ اولو کنا نا متوکل عَلَى اللَّهِ اسباب بانے با اعتماد نہ کس بھائی متوکل علی اللہ کہ سوکر آیا ہو کہ وہ زوجی اور دا سے منگ سا قدم را قوات ہے نا نا نا بچے دا سے مبایا پوچھ لے دا اسباب دی فتح ورکہ ان کے اللہ دے تقویت دا دے اللہ طرف نہ حاصلی گی ٹھیک شو نو ان یکونا متوکلا علی اللہ سمر خی خبری دی لنت لہم نرم بے ٹھیک شو لے جب دی نرمی خوی بدی خی عفا بور تکے استغفار بول اغواڑی مشاورت بور سرکے کلچ دا ٹول برا برشی نو پس بابو پڈل با اعتماد نکے فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. امیر صاحب جوش دا امیر صاحب صفات من بیان کرل اے عنوان وجوب اطاعت الامیر. امیر جوڑ شو نوزدانی چی امیر برائے نام دے او زمانگا امیران دا برائے نام سمانا منگ دا امیر اطاعت نکو حالانکہ امیر برائے نام ندے پکار امیر برائے کام پکار دے نو چکل امیر منتخب کرشا نو پر آیاو بانی دا خپل امیر اطاعت لازم دے دا لازم دے. سورۃ النساء گورا یو کم شپیت نمبر آیت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم او تابداری کوئے اولی الامر منکم دا خاوندانو دا فیصلے او خاوندانو دا حکم دا تاسونا تیشو کنا خاوندان دا حکم او دا فیصلے دا تاسونا چگا صاحبان دا امر دی حدیث پا دی بانی دیر شیدی چی اطیعوا الامیرا ولو کان عبدا حبشیا. دې یو نقطه د زغ پلس ان دې نقطه خیم کته حدیث ویل نو هغه نزن کار نه کوم هغه زون بیانو په درس حدیث کې زون ویما خو یو خبر ته زون کوم اطیع الامیر اطاعت د امیر کوا اگر چې اپ دې حبشی وي سمانا اگر چې تک تور غلام وي غلام د سړي په نظر کې سپک احکاری وړي کې کنه اے بے مال بے دولت ہے او تور تبان سڑی تا محبوب نی نو اگر چی عبدی حبشوی عمرن در نکشروی او پائی کس اے بی سن قائسن وی پروانشتے خو امیر خود دے نو اطاعت شروع کا سلال بن پوچھے ولو کان عبدن حبشیا اگر چی عبدوی تک تور نو تور خستا محبوب ندے اب درنا کشر دے پوشکنا یا بے مال دے یا بے ذات دے مثلا اگر چغتانا نسبن کم دے، لونن کم دے، مالن کم دے، علمن کم دے، عمرن کم دے، یا پے کس داسی نقائص تے انسانیت، انسان کمزور دے، نو ہم پروانش تے خستا امیر دے، اگر چتا تا غیر محبوب دے خو امیر دے نو غار ورت کی دا ارضی حبشی خدا مطلب دے کنا تور غلام دے. نبی علیہ السلام زید پہ یوم یو لکھ کر کے امیر کرے نو زید امیر کرا او پاگی رہا آیا کہ ابو بکر صدیق و امیاستی عمر سے عمر پسی روان امیر زید و شیخین اور پسی روان امیر اطاعت لازم دیکھا. آخری خبر آچا متعلق بالامیر دا تنقیح الجیش امتحان بکئی امیر پست انتخاب نا اور پست منتخب کے دونا خپل دا رائیت نبا امتحان اخلی چاہے منائے میں او کہ نہ منائے. طالبان امیری کا نا زم دے لنگر دا طالبان امیری نو امیر دل پاری چ ڈوڑے والا ورکے امیر صاحب سیش چ ڈوڑے راکی امیر صاحب سیش چ سالن راکی نو سالن اور ڈوڑے تقسیم دے پار امیر خمنو منگا او کہ امیر طالبان تو چ درس کے والے نا وقت راغلے ادھرے گا پاس یا خوشا بیا دے سر کے پاس اذا تكون کریاتن ادعا لها و اذا يحاصل حيث يدعى جندب چ دا حلوا پلیٹی نو ارادے ماں کا گنا اذا تكون کریاتن ادعا لها چکل دربان جوڑے نو بیا زے پلان کیا راش کنا او چکل حلوا دے پکڑ بیا جندب تا واس کے نہ چ دا تکلیف کار وچ متعلق بذات الامیر وی نامیر سش چ ڈوڑے تقسیم کی سالن تقسیم کی او کہ امیر ذات ہوئی چالک دا کار مکا جا تستر کیوں باسی اگر دا امیان چل اس دا کچھ دا دیو رضو تشکیل باندی لارشی او کہ امیر ہوتی پا دی نور کیوں درے گا تو رضو پا نور کیوں لاری او دا امیر دا حکم خلاف گناہ لے او دا امیر اطاعت لازم دے. اللہ دا شیل قرآن غریق رحمت کی کہ رضو ملاقات تا لارم یو خوار گوانی کٹو پا غیر ناس نہ صوفی وی نہ غکر تکیاگان وی او عجیب انسان یو چنے راگے نہ رمبے اور سگائی وقت حضرت دی مدرسہ نو آنو بس دی سر شات باغو کنا او خادم سیف دی شیل قرآن ناستے سبحان اللہ او باغو نو التن چرت خدمتگار رمبے راوڑا تاج چنے رمبے راوڑا زناس وی جی رمبے چرت خیدم پہ چر تم دیا گس تو چادر کڑا پہ امیر سے پہ تپوس تو کا سم رکھا خبر رمبے دے شیخ سے بو باغ دے شیخ سے بو کوٹانے جے کم جے کمرے خدا کا دے شیخ سے بو نویل بو چلتا کی دا کنا راسے کی خونے تال چادر کرے اور چر تم دیا گس تو امیر سے راک رہے امیر سے نہ تپوس ہو کا وغیلہ ورکا اطاعت الامیر نحاظ ضروری دیکھا او دا دنیا جو چلی گی نو دا اطاعت الامیر سر چلی گی او چکل دا امیر اطاعت ختم شا احادیث یاد ید اللہ علی الجمعہ من شد شد فی النار من شد شد فی النار امیر اطاعت لازم دے نو کہ امیر انتخاب اوش او کی گی با انشاءاللہ امیر انتخاب اوش نو کہ عمرن کمی علمن کمی او علماء پاکی ناسی لویل علمائی امید چراضی بس منگ سر پروس کا درس کے علماء ڈیرو مفتیان حضرات حضرات راشق و چامر کم منتخب شی بس اگیت مخ کے بولاڑی عمل کر کے بتاؤ نا عملی طور سر بلتا خود البکار تھی. اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ. چلو بس نو آخری خبر سو یار تنقیح الجیش امیر سے با دخپل رایاو نا دخپل ذات پا بارک امتحان اخلی چی سنگ منائے میں کہ نہ منائے سورت بقرہ را وارا دو سوا یو کم پنزوستم آیت 249 فلما فصلا طالوت بالجنود ہر کلا چ جدا شد کلینا طالوت بالجنود پخپل لخر سرا او مرگرو ته چن الله مبتلیکم بنهر الله امتحان اخلستا سو په عبود دی نهر سرا چغه نهر الشریعت نمو بین الاردن والفلسطینو فمن شرب منه فليس مني چې چا اوس کله ما سره مرګرتیا نه کوي دا مانو چې فليس مني مؤمن بني فليس مني هغه د مان نه دی یعنی مانا حزما د مرګرو نه دی ابدل تپریګه دم ما سره بنزي ول چې کوم سره د امیر اطاعت نه کوي نو جماعت نه وقل پروزی فليس مني کنه امیر کی اطاعت تو کې جماعت کې وای کنه او کہ دا امیر اطاعت پر خود جماعت نبوزنو فلیس منی ومن لم یتام ہو اور آغا چاچو نسکل فینہو منی چاچو نسکلیو با نو بس آغا زمان مر گرے دے آغا زمان دوست دے بس آغا ماس رسی نو لخ کر دا اصلی زیو سفر کت لما شاپور تا او شاپور مولانا سے بمو اللہ دے غریق رحمت کی افسوس دے یارانو سڑے سو کی مرگری جدا کی گی مرغو سیل روان دے یو یو مرغی تے پاتی کی گی اللہ واللہ نمانگا دے منگا ہو رہے نا پا بس کے کینا سو دیر مخکن خبر 20 سال نمم سوائی نو آگا بس چی دکش کنا دے ڈریور چی دا بس لرو روانو ناسا پے برکو لگو ناسا پے برکو نو تو سوار لے دا سو خوزی راو خوزی دے یو کس پا کی آوازو کا دا والے پی پا غر باندی واورا دا بریک مولا ٹسکاو چی بریک سی دے کی نہیں دا غر دا خطو قابل دے ہو کی نہیں نما اور توی ما کار خودی خوخوا دب پکی نو اول خوبا دیویر چی زان ٹنگ گئی زان ٹنگ گئی گاڑی ٹسکو ما نمونگ بدا سیٹ نیولو ناسا پی یو غرب ہوا خما از دام خو تنقیح الجیشو اے تنقیح مرکب وہ سورلی ٹسکولا آیا دا سورلی زما دا قابل دا سفر دا ہو کنی برکی سید ہو کنی نی رمخ کار دے او سعودی تا دے خورے پاک تاسو ما سر بوزی خواہ یا زان لسل دے پوشکانا خوپنیت تا عمری یا دا حج ٹک شوا نو آل تا زیب زید دا بودون پارا بھائی کلی کلی روڈون بانے وے سواگ یا سواگ ریو تا سواگ اے ریو را پل گاڑیو گورا ستا گاڑی قابل سفر دے او پکشتے تیل پکشتے نور دا فلانکی زون پکشتے قابل سفر دے نو سوالی پکے گا اسی نہیں حال تا موٹر وے دے بیٹھو لگا نا کلچہ تو دے گی دارنگی تنقیح الجیش دے امیر با اخبر رایت گوری آئے دوی ما منی ہوں ما او کنا منی نسنہ سے امتحان با امیر سے با اخبر رایا اوبانے کئی دا خو مضمون جہاد ہو المقصد السابع نا سادس المقصد السادس الانفاق فی سبیل اللہ جہاد لخوزی خو پتش جیبم نزی چتو یا رسو کو پیسیش تے درازی دے توکل علی اللہ دے مڑا لیکن بعض خلی پو خود ہے توکل دے بسے توکل دے توکل دے توکل و توکل پا اللہ توکل دے خو توکل مال بالاسباب دے بترک الاسباب نہ دے او اذا بن شاہ صورت آل عمران کی دا حوالی دا تفسیر قرطبی صدر تیمہ چی ترک اسباب ہم زندیقیت دے اور اعتماد پا اسباب بانے ہم زندیقیت دے چی توے بس خودے با ڈوڑے راکیں اور اغیر پار اسباب نہ مہیا کرے دا خبر جائز نہ دا اسباب مہیاش لو او تو مڑا کو مڑی گبا پٹے میں ڈیر دے لس کنال شل کنال پٹے دے او غنم ولاڑ دی او داشے دے تب چر تک کمی گی اور دا بس کی گی کا نا داش تر کے اعتماد پر باری تالا دم گنا دے اسباب کوشش پست وجود دا اسباب نہ اعتماد پر ذات باری تالا با دے اے جہاد نپست الانفاق فی سبیل اللہ زکت بغیر دا انفاق نا جہاد کی مجاہد کامیابی دے نشی. عموماً چکل مجاہدین جہادو نہ کئی نمومن دے جہاد کی شکست وقتی طور سرا سرازی یا پا قلت تا افراد سراشی یا پا قلت تا اسباب سراشی. اسباب نہیں سڑی سر کنا چی دا دشمن دا اسباب مقابلہ ہوشی اسباب نہیں اس کمی راشی. نو آل انفاق فی سبیل اللہ دا بلا مسئلہ دا دا اگدین اگدیگی لندین لندیگی ہوں دا دیو طریقہ صدا الترغیب فی الانفاق یعنی قرآن کریم مسئلہ دا انفاق بیانی دا قرآن پا طریقے سرا قرآن مسئلہ دا انفاق فی سبیل اللہ بیانی کہنا یو پو در کومبا پو سوا یو پا لس یو پا دمرا دینم سوا کوم راوڑا پیسے خرچ کا مال خرچ کا مال اے وزن ب در کوما خرچ کا مال اے وزن ب در کوما آیو دیر پاس سورت بقرہ بیا پنجہ طریقے دو سورت حدید دی آیت دو سوا یوش پیت دا بقرے دا ترغیب دیکھا عنوان اول مسئلہ دا انفاق صورت دا ترغیب سرا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال دا خلقو چی خرچ کی خپل مال دا خدای رضا دے پارا نو پس اپا صورت دا زیات والی مسلسلی دا زیات والی بداسی کا مثل حبا پشان دا کرن کی یو دانی دے ورزون کی یوی دانی دے ام باتت سبا سنابلا چی دا دانا زرغن کی وہ وگی فی کل سنبلت مئت حبا او پا ہر یو سنبل کی پا ہر یو وگی کی دیدی وہ وگنا سلسل دانی وی سبحان اللہ خدا ترغیب شکا نا مال خرج کا دمرع وزن درکوما فی سبیل اللہ اللہ پل آرکی مال خرج کئے آلک ادھا سبیل اللہ مصداق چھتے عام دے گو رکھا فی سبیل اللہ ہر اگا پیسہ چھتے خدای رضا دے پاری کیاو تبلیغی پا تبلیغ روان دے مال خرج کئی فی سبیل اللہ نو داد اللہ پل آرکی مال خرج اللہ بے وزن ورکی کو انحصار نہ دکھا کیاو طالب پا طلب دا علم روان دے اپا دوران دا علم دے پیسہ خرچ کئی دام پا کروڑ نبانی حسابی گی با یو مسلح پا ما بین دا اصلاح دا خلق روان دے پینڈائی کی مرگرو جنگ کردے دے جن دے مسلحت تے پارا دا خپل پا جیب خرچ روان دے اغیلم اللہ پاک دمر سوابو نور کئی وشکا نفی سبی اللہ یو زی کی مطرہ نکیل ورطا ما چوا پیزان دے ورطا چیری چلا سبی اللہ فی سبیل اللہ عام دے قرآن پاک ذکر کر دے حدیث ذکر کر دے او چھ قرآن ہوئے حدیث ہوئے انشاءاللہ پس تو در پتہ لگی. سبحان اللہ دویم عنوان حکم بالانفاق آیت نمبر 195 در سورت بقرہ آغاو عنوان اول ترغیب اس عنوان ثانی الامر بالانفاق یوصل 95 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بیدیکم الى التہلکہ وانفقوا خرچ کے دلہ پلا رکی مال ولا تلقوا مفعول حذف کے ترجمہ سانشی ولا تلقوا نفوسکم بیدیکم الی التعلقہ مغور زوی اخپل زانونا پخپل اختیار ہلاکت تا چیت بما اختیار سی مغور زوی محوالکوی اخپل زانونا پخپل اختیار ہلاکت تا چی انفاق ستا پو وسک دیتے نکے خود بخود بخ کار دکھا 195 ہو کا نا یو سل پین زن آوے دا امر بل انفاق ہو اے سورت حجی دو گورا دلتا امر دا انفاق پا ترقی خمسہ و سرا آیت نمبر 1 کو گورا وم نمبر آتو گورا وم نمبر آتو گورا سورت حدید خواہ آمنو باللہ و رسولی وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ حکم خرچ کے اغمال چما گرزولی تاسو واقداران پاغی کی تعلیم سر واق درکے دے نور مالک سوک دے در حقیقت مالکی ہر شے اللہ است ای امانت نزد چند روز ای امانت چند روز نزد ماوت و سست ٹھیک ہوگا نا تقدیم تاخیر میں گڑبڑ میں داخو مال دے نو یو سور ازی ستاو زما پلاس کے امانت تے مالک سوک دے ارس اللہ علی کا کم مال چی ما در کرے دے تمی پکی واق دار کرے خرچ کا دے داو گورا تو واق دار ما گٹلو دے زما مال دے ما تا دا پلار نکن پاتی شے دے نو دے مطرقہ لسم نمرات وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ پہ قبضہ کی دی مال میراث دزمک اسمان سمان شو اول مال زما دے تم پکی واقدار کرے دے پہ نپی گی اللہ و عزا خرچ کا منازے گا پہ دے مال پاتی بشی درنا پہ یو حال پاتی بشی درنا بیام دینا ورکے نو درے مطریقہ یو لسمات کے منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا زیر سڑیا قرض را کا عوض بدر کما اسی نرا کے نو قرض را کا عوض بدل در کما بیام دے نہ سمجھی گام مال نہ خرچ کی نسلوں طریقہ گورا گورا دا مال فانی کی دن کے دے دا بدر نہ واغستیشی دا بدر نہ آیت نمبر 20 اے علمو انما الحیات الدنیا لعب ولا زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد پوشی کما سرغت اجب الکفار نبات الک دا مال بدر نواغستشی نن خوشین شینخکاری خو سباب اچ سرارا پاتیشی مال مثال سدے دا آغا فصل دے چے ذمہ دار پہ پٹی کی وی سلگی زمانہ سلیخ رضی کنا سلے کا زمانہ آغا پٹے تک شین شوی وہ جس طرح جی تیری شی نے بیا کچھ کرس والو زی پی بیا بنا کرم دا سن غاری گولونا چی باغ سمسور شی نے بیا ویسی سیلابونا علیکہ خود یو سو رضو دی پارز شن شن دے او بیا با در نختم شیوے خرچ کا یر جی دا نمونی پیسی دی غم خادے لمیخی دی سخت لمیخی دی غم خادے لمیخی دی نپیزم طریقات نمبر 22 ما اصاب من مصیبت فی الازلات نفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآہا نرسی تاسو یو مصیبت پا دیز مکا پولی پٹی کی مال و دولت او نرسی یو مصیبت پا نفسن استاسو مگر دا منگ لکل دے پا لوح محفوظ کے مخ کے دا موجود دور موجود دا ولو زمنگنا دیل را چسنگ مصیبت منگ لکل دے مطاب اخکار رکو دغا سے منگ رفا کولم لکلی دی تا نبی لرکو تا مال خرچ کولو نا مرستو کیے گا خجی بلکل خجی تیک شو اس خواہ کیے دا ترغیب ہو چکا نا یو پو در کو مال خرچ کا ولی نا خرچ کے تمہیں واقدار کرے دا با در نا پاتی شی قرض را کا مرا فانی بشی در نا او مصیبت پا دنا زلر کو زین جوڑ شو زیرن جوڑ شو خوصو دا بورکم نو دا سیم شلی دلی دا منگل بار نا کہنا زیرن جوڑ شو اے اس دے خرچکولو بانے میدان تراوات خوزگوری کور کی گوری چکم کندو کی خچن دانی پرتی دی کم لوخی داغی غاڑا ماتا دا کم ٹوپک تماشا دا چی زنگ شوی دا پا پیسو کی کم یو نوٹ دی چغش لے دلے دی پا کپڑو کی کم یو جوڑا دا چی خزر شوی دا زین جور شو اس من رکا کورتا اللہ خیال کوا ورز آغا شی قبلوم چگا گوری جید اور پاک عمدہ شوی خرچ کئی با عمدہ شوی گوری سبحان اللہ سورت بقرہ الامر بانفاق الطیب آیت نمبر 267 یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي الا ان تغمضوا فيه اے مؤمنانو انفقوا خرج کے من طیبات ما کسبتم اغ عمد اغ مالنا چکم تاسو گٹلی دی عمد مال حلال عمد مال ومما اخرجنا لكم من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث مقص کوئے خرچ کولو دردی مال ردی مال نا جید مال اگر سورت آل عمران کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اغمال با خرچ کئے چکم تا تو محبوبی وانو وانو اغبیل عنوانو قائم و رشی گن عنوانو دی سلورم سپارا رنبے آیتا آل عمران آیت نمبر 92 لن تنالوا البر ہرگز نشی دا حاصلو لتاسو درجہ کامل دا ایمان یا نفس ایمان حتی تنفقو مما تحبون تردی چی اباسے دزنا اغشے چکم تاسو خوخوائے تیشوا خرچ کا طیب خرچ کا محبوب دس لگا نا اغشے چی بالکل کر عمدوی اغ خرچ کا اغشے خرچ کا چتا تم محبوبی چتا لم خیشی ابل ورکے تیشوا اے درما طریقہ س خرچ کا خلی لاجل اللہ بس سبق ہے خاص خدا رضا دے پارا دے تو نیت خرچ کا نو لوجہ اللہ اللہ راضی کو لو پنیت مانے خرچ کا 272 سورۃ بقرہ سبحان اللہ تبارک وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون نفی بمانج نہیں دلا وما تنفقون اور مخرج کو ہے تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر لپارا د طلب کولو د الله رضا تشوا خرج کا مال مال طیب مال محبوب خرج کے بس د پارا لوجه الله د خدای رضا د پارا نو کله به خرج کای کله به خرج کای وی قبل الموت پخپل جون کی خرچ کا زکه چی جون دے نو مال ستا دے چې مرشوی نو مال د بل چا دے او سوچ مرشی نو وی مقامی اور پسې پوخ کای بازی حلوا خور حلوا خورو ملیانو دا حدیث پہ مقابلہ کی وہی چوئی اول درے ورزو کے تر وہ میرا دے پورے خیرات دے لوئے ثواب تھے اوئی فتاوی حاوی الحاوی لکلی دی او پہ جلد دوم کے او پہ حوالی دا طاووس سر لکلی دی سنگ زان لے گھٹ معلوم کرے دے پہلے لیکن دیکھ پسے تلے گھر دے دلے دے گھر دے دلے دے معلوم کرے دے وزا خیر داگی با مزا جواب کو انشاءاللہ عمدہ جواب بھی تسلی بھائی مدلل بومی مکلل مکمل بومی معلل و مجلل بھائی انشاءاللہ ہاں انفاق کا قبل الموت اللہ اللہ سورت منافقون وانفقوا آیت نمبر دس وانفقوا خرچ کے مما رزقناکم اگر مال چ مطالعہ در کر دی من قبل یاتی احدکم الموت مخ کے دے دے نچراشی پتاسو کی او کستا مرگ مخ کے در آتلو دا مرگنا مال خرچ کے حدیث مبارک دے چ نبی علیہ السلام فرمائی کہ یو سڑے چ دے پجون کی یو روپے پخ پل لاس ور کی دا بہتر دا دا وسوا یا دا سلو رکونا چ پوخ دا مرگ دے ور کولے کی گی پجون کی ور کا سڑیا صدیک شوا مال عمدہ مال محبوب قبل الموت تیجو کنا مال عمدہ قبل الموت جی سمرہ خرچ کو غارق خیخہ ماشاءاللہ سمرہ خرچ کو اس عقید پاس سے بقر اگڑا چستا دا ستا دا ضرورت نفارغ بھی ننگ کی ضرورت نفارغ ہوں میں ننگ جمع کو یار اللہ پاک کریم مہربان دے عمل توفیق راکی آیت نمبر 219 بقرہ 219 یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما اذکر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تپوس کی دتانا چھ پچا پچا سمرہ خرچ کو دوار ترجمہ چھے پچا سمرہ خرچ کو قُلْ اُوَدْوِتَ الْعَفْوَا تفسیر قرطبی لکی الْعَفْوَا مَا فَضُلَا عَنْ حَوَاجِكُمْ چستا ضرورتن سواوی نور کا پوشوا عمدہ ورکا قبل الموت ورکا ستاج ضرورت نہ زائد وینو ورکا روان دے سڑے خدے اس سنگ ورکا نو طریقہ دا انفاق سنگ ورکا سرن سمر ورکا اقتصادن دقی دیا دکا ورکا چکم دتا ضرورت نہ سواوی سنگ ورکا اے سرن سورت بقرہ واڑو درم پارا 274 سلو رویا الذین ينفقون اموالهم باللیل وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَمَجْمَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سمعنا شو طریقہ خدا ينفقون اموالهم باللیل والنهار بس دا کیسٹ دے چکم خواہ اللہ رضی خواہ روان دے ينفقون اموالهم باللیل والنهار چھ خرچ کی اقبل مال پشپا و رز سرًّا وَعَلَانِيَةً نمانا لیل مقدم کپا نهار تیشو کنا سر مقدم کا پالانیا اول کی عمومی اوقات شاردہ پر دیم کی طریقہ دا اخفات شاردہ ہر وقت خوب پٹا پٹا زکر پا دی کی دا گٹا گٹا سرن ورکا اسوی سنگا اقتصادن ترغیب خود دیز دکا کنا ستا زورت نزیاد ورکا پا پٹا سنگا دم رہم نہیں چی صدر سخی طول ور کے پخبرہ کنگال پاتشے نہ بالکل بخل او نہ بالکل دم رہ سخا چی سباب یا پخبرہ لاری کی ناسی سادر دی خور کری اس معنی اے اقتصادن سرن طریقہ پٹھا اسو اقتصادن میانہ روی درمیانہ حال سورت بنی اسرائیل گورا آیت یو کم درشن و ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة مگر دو اللہ سخبل تر لشوے سٹ سرا مانا چا بخل کہے وَلَا تَبْسُتَا مَئِ پرانزا پا پورا پرانستو سرا چکور کے سیرا غن کے پسادر ابل تور کے اچار سے دیور کرل نفتا قعودا پس ناس بپاتشے ملامت اکڑا شویستو مانا شویستو مانا سل روپے خود در سخوی سکرا اتاولا پورا سل ورک کور تلاڑی خزت ماچس نشتی تای چیرہ راگی ماچس نشتی یہ رو سوکم دکاندار یہ ماچس را لراکا قرص بیائی نیو لسو میں پریخی دی نو چی روز تو فکی کہے نو مخ کے سوچو کا اقتصادن مال خرچ کا سبحان اللہ سمرا خستق کتاب دے آخری دو خبریں مال خرچ کا عمدہ ضرورت نہ زیاد سرن و اقتصادن خزان بچ کوا موانیو دا اجابتنا موانیو دا قبولیتنا دانی چی چرتا مال خرچ کے پر یا سرا اب یا سوال تا اس نے ملاوی گی اس بیان دا موانیو دا اجابت سورت بقرہ گورا زان بچ کا تا اغم موانیاتنا اگر اسبابنا چ موانی دی پہ قبولیت انفاق کی سورت بقرہ گرا آیت نمبر دو سوا سلورش پیتم اور دو سوا دش پیتم گورا الذین ينفقون اموالهم دیجیے کتاب طریقہ آگ خلچ خرچی مال اخبل چخل مال در سخی خرچ کا یو سمل آتمن مان فکو منا احسان ولا زن تکلیف بیا گورا رسو یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا اے مؤمنانو مبرباد و ثواب دخبل خیراتنو بالمن اثباتل سرا والعزا اپ تکلیف ور کولو سرا چیز باتی سنگ چل دے سنگا میں دل پٹکے درکھا تو پہ خدا کھانا سر خطر پائدہ بل والعزا حضرت بے چھ ساٹ لا اخبار لے آؤ سار جگہ ہو دی آؤ یہ اخبار لے آؤ آگو خر آڑا آگے ویزا خو سبق لدو فردی پیسد سنگ لاس نیوا اس اخبار نہ ناڑی والعزا تکلیف ور کوا والعزا تکلیف مورکوا زباتا پی ما تکلیف مورکوا مکی و سم ملائف و نمان فکو منو لازا او مکی قول معروف و مغفرہ خیر من صدقت یطبو حاضا قول معروف ویناف جمیلا وینا خستا او پٹول ایبو ندسائل غرا داغ خیرات ندی چور پسی که زباتا لو تکلیفونا یو سڑے دس خرا گئے یو روپے راکا رو را اللہ دل سبب کی بس اللہ دل استا سبب کی اللہ دی مدد ہوگا دا قول جمیل شا یا معاف مخلا شا دیم و مغفرا حصول یو مانا حصول دا مغفرت دا سائلنا چه خستا خبر دکری ورتا مسائل بے پیسی خوی را نکری و دیر خسرے واللہ دی دیو بخی ہاں بلا مانا و مغفرہ غفر بمانے سترہ کلیات ابو البقا و مغفرہ اے ستر لما وقع من السائل اے پٹول دا سائل سنگا غٹ سندے پیتے تاو کر دی لاز نہیں سی سال کرے دا سی ورطا موہا بیسی والنا رکے رو را بس اوکے خام خورتا روز گینا یہ خبر تو پیغمبر سام حدیث تھی یہ دو سائلان راغلو او نبی علیہ السلام نے سوال کر نبی اسلام کینل ورته ګور الله خصيحت و دندر کړي خو قویه سوال خو چې د پلار نه کینوم د ذلت شه ده سوال مکه ځان سم نه ته کوي او تاسو کوي فلان کې تاسو خسته مسله ورته بیان کړه وا مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی ترغیب اش امر اش پترق خمسہ و سرا تیجو کنا اور تعین دو اش دا مال طیب مال محبوب قبل الموت سرن اے ضرورت نہ زائد سرن اقتصادن مشروط پدی شروط سرا چ مجتنبی دا موانع دا قبولیتنا. آخری مسئلہ بیان مصرف خرچ کئے نو پچا با خرچ کئے مصرف والا گورے بے مصرف نا پہچان دا مصرف دا نہایت ضروری دے. دو سوا دری اویا د سورت بقرے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا الحافا. یہ قرآن باندیر تفسیر میں لکھی لشیو تھی مادا نرشا کشمیری رحمہ اللہ کتاب کہتے ہوئے 200,000 نسیوا تفسیر دو لاکھ نسیوا دو لکھوں سوا دی خو تفاسیر زن رد نکم تفاسیر دیر خشے دے خو دیر تفاسیر پا دیر زیل کے چھ زمانگا شیوخ تا اللہ کم فاہم دو قرآن ورکر دا دیسا عجیبا او شیخ با جرل چکل بے قرآن وے آئے بے ماس تا کتب خانہ پا تفسیروں ڈکا دا وی حسین علی صاحب سا تفاسیر نو طول الہامی علم سا عجیبا سینہ واوا امنگ بلوٹی ماتول یا بجی بھی کھولا اسے نہیں سے بجی بھی کھولا امنگ اور پسی لوٹی ماتول خلاصے تو قرآن بے ویل امنگ بزو تو لے اس طالبان نے پتہ کمرے کی لگے شکر نہ باش کمرہ ملائے گی دچے پینڈے تو لارم پتر کال بانے او دا شیخ سرما ڈیر امین آواز ماں ڈیر خبار ہار چز اصول ہوں عجیب جی پدریم کار چلا رہے منو آ کار زمانے دوری ہو نہ چونکہ آگا وفاق بہرحال اگر امتحان تھا پاتشو التخو پہ 25 رجب بان قرآن شور کے دا چلاڑ نو داخلہ مکمل شیو مات زی نشتہ دے نماز چر تلار شم بہرحال آخر کے رات ہوئے چیز نشتے کیا پخپل خور زید پیدا کر پہ کم رو کیوں کر چادر زید در کر واقف مر گرے تھے التا کٹے کٹے حال کمرے جماعت نم کٹے سوئے اس پر نشتے کی نشتے تھوڑی کڑی کٹے یو مر گری یو زیر تو چلاڑ میں یو کمرے تھا حال تو مر گری سو واقف ہوں میں یار یو بستر تھا نا بستر میں تلے مانو لی دل پر طالب علم ہے کہ میں تلے نہ پی جان دلا دا درے وہ نہیں تھا خوار پٹکے کو الگ بو یو سترن جائے بونے بو اور طالبان تلئی بھی وغیرہ بن گیا مستقل بھی ڈانگیا وہ بھی کوتا کیا سادر ہوں گی نا او بیا دے بالخ لاندے چھ دے قلم وی شیشوی عین وی منگزی او بیا دے منگزی پر سر باندے چر کوکوں کوں پکی وی خیال دا بوتے کرے بوت سر مز نہ کی ہا ابا طالبان وی کاندل تک اگے چر دے چر پہچان شکلی دا بدبخت خلق طریقے سرا دا بت پرستی چھ دے پر مسلمانان کی مو داخلے زان دے ساتھ ہیں مال تو چلاڑن واقف مر گرے ما یار زے پکار زے چرتا پوشوی نو آخر ما یر داد سپلو زیدے کہ تاسو خفکی گئے نا نزب دل تک زانت بستر آواچو بستر مرزی دا نماز آل تلارن آگا سپلو زید چی او کمرہ کی تقریباً چی رے 70-80 کسان پر سپلو با ہم کافی زیدی نزب دا طول نروس تلارن طالبان پر طول پورو نزب لارن سپلو میں جمع کلان دے باند میں کیر خود دے زان لے میں آگا درائی خورا کرن لے پاس پیو دشو صاحب ټول نمخ کے پاس دای سپلیم پزے کی غزوت جمعہ تلاړه یو سورہ زمیو وخت کلی انا بس یو طالب بیمار شم روزی من ملاش بس آگا چی کس طرح پورتا کر ماتا دے ملاش. بہرحال علم دیر گران حاصلی گی رو را. حالانکہ شیخ سر زمان دیر زیاد قرو ارما والے سر مالش پدی دیر مائی رو مزم خدمت مم ملکا سپلائی با ایمان بغیر بل چاہتا نا اور کچھ زبا پا لینکا والا رو ما سپلائی پا زمان مندہ والا اگر دیر عجیبہ سویدہ چھو چاپ سپلائی اچھاتا کرا چھو زبا نا پی امو چاہتا پی دے لالے چی دے پی دوی زمان سپلائی اچھاتے ہیں اچھاتے ہیں چھو ملاش مال مدرسی ہو گورا مال داو دوی لالش تے پار اچھاتے ہیں بار حال دیر اگدہ خبر آو ندا خو پا محنت سر ہر سکی گرا کنے کی اے اس گورا دی آتا ہوا کیدا مال با خرچ کوے چال با ورکے للفقراء انفقو علی الفقراء خرچ کوے پا محتاج باندی سوک دی او سنو فی سبیل اللہ بن کشید اللہ پلا رکے دن دی پارا فی سبیل اللہ گورا ورطا او سنو بن کرشید دی اللہ پلا رکے یا پا وجید جہاد یا پا وجید طلب علم لا يستطيعون ضربا وسی نشتے دا گرزی دو پزمکا طاقت نا جسمانی طاقت اشتے وس نلری سمانا کسی تجارت کے مقصود تے فوت کی گی میدان جہاد پری گی دی دکان کی کینی نا مقصود جہاد فوت کی گی او کہ درس کے نہ کینی جہاد کی وجہ دکان کی کینی نا اگر درس علوم تے اگر نا محروم کی گی ہاں یا سب مل جاہل و اغنیا گمان کی نا پویا دا حال دوی درشی القرآن پن پیر ترجمہ اللہ دی غری کرامت کی یا سب مل جاہل گمان کی پدوی باندی اگر نا پویا دا حال دوی اغنیا مالدارا چسوک دوی دا حال بے خبر.